گلهای تازه، برنامه شماره 50. آمدی و که چه مشتاق و پریشان بودم، با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، حسن ناهید، جهانگیر ملک. غزلها از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج حقیقی. چو تو آمدی مرا بس که حدیث خیش گفتم، چو تو ایستاده باشی ادب آن که من بیفتم. تو اگر چنین لطیف از در بوستان درآیی، گل سرخ شرم دارد که چرا همیشه گفتم. گل برود قرار بلبل، همه خلق را خبر شد غم دل که می نهفتم. Thank you. امید آن که جایی قدمی نهاده باشی، همه خاکهای شیراز به دیدگان برفتم. دو سه بامداد دیگر که نسیم گل براید، بتر از هزار دستان بکشد فراق جفتم. بشکستی و من بر سر پیمان بودم، شاکر نعمت و پرورده احسان بودم. که پسندد که فراموش کنی عهد قدیم، به وصالت که نمستوجب هجران بودم. وصالت که نمستوجب هجران بودم. خرم آن روز که بازایی و سعدی گوید آمدی و که چه مشتاق و پریشان بودم. آمدی و که چه مشتاق و پریشان بودم. تا برفتی زبرم صورت بی جان بودم، تا برفتی زبرم صورت بی جان بودم. فراموشیم از ذکر تو خاموش نشون، که در اندیشه اوصاف تو حیران نفراموشیم از ذکر تو خاموش نشود، که در اندیشه اوصاف تو حیران بود. تو دردا من گذارم نخفتم یک شب، که ندرد با به تبلای تو در آتش مهنت چو خلیل، گویا در چمنی لاله و ریحان بودم، به تولای تو در آتش مهنم چو خلی گویا در چمنی لاله و ریحان بودم. فسم بوی تو ردم همیشه منتظر مرغ سحر خوان بودم، یا می گویم من بر سر پیمان بودم جا یا سعدی از جور فراغت همه روز این میگو عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم آمدی و که چه مشتاق و پریشان بودم تا برفتی زبرم صورت بی برفتی زبان صورت بی جون زنده می کرد مرا دم به دم امید وصال ورنه دور از نظرت کشته هجران بودم تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 50 بود که در بیات اصفهان اجرا شد.